ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين تاکہ اہل کفر کی ایک جماعت کا صفایا کر دے یا انہیں شکست دے تاکہ نامراد واپس ہوں۔